Og så kigger han bare på mig og siger, men jeg er ikke forelsket i dig mere. Jeg elsker dig ikke. Og så kommer der sådan et dyre skrig. Sådan, altså sådan helt inden fra sådan sjælen. Sådan, Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag bagte sig ind i danskernes stuer, da hun i 2015 vandt den store bagedyst. Siden har hun opbygget sit bageimperium, og på hendes Instagram kan hendes 132.000 følgere følge med i hendes liv som mor sammen med hendes mand. Men inden han kom ind i billedet, var der en anden mand, der lærte hende, at selvom alt er perfekt på papiret, betyder det ikke, at det ikke er helt, helt forkert. Velkommen til dig, Liv Martine. Tusind tak. Sikke en introduktion. Ja. Det vil jeg gerne sige tak for. Den var fin. Nå, jamen altså, jeg tror, alle kunne godt have brug for at få skrevet en lille introduktion om dem selv, de hørte hver morgen. Ja, det tror jeg, du har ret i. Nu er jeg jo så heldig, at jeg kan afspille den hver morgen fra nu af. Lige præcis. Det er et privilegie for alle gæster, der besøger 112 for knuste hjerter, at de får sådan en lille fin intro med. Men det vil jeg sige, det er også det mindste, jeg kan gøre, når du kommer herind og fortæller sådan en privat og personlig historie, som du skal fortælle i dag. Mm. Inden vi når til din historie, så vil jeg gerne skrive dit kærligheds-CV med dig. Jeg har de her faste 8 spørgsmål, der definerer dig lidt som kærlighedsperson. Mm. Så det første lyder, hvor mange gange du har været forelsket. Ja, altså jeg synes, det er lidt svært det der med forelsket, fordi jeg tror, at sådan hele mit liv har jeg været ret hurtigt til at blive meget fascineret af folk. Ja. Så sådan, jeg synes, det kan være svært at definere, hvad er forelsket og hvad er fascineret. Men sådan, ja. Hvis jeg sådan skal prøve at tælle, så tror jeg, at jeg har været forelsket 4 gange. 4 sådan voksen forelskelser? Altså. Ja, fra jeg gik... den ene startede i folkeskolen, så det er nok okay. Lidt. Ja, okay, men ja. Så sådan over et helt liv-agtigt, sådan 4 ja. Seriøse forelskelser. Ja. Hvor mange kærester har du så haft? Jeg har haft 3. Og den tredje er ham, du er sammen med i dag, ikke? Jo, lige præcis. Hvor mange gange har du slået op i de her 2 forhold, der er jo sluttet? Ja, det har jeg 1 gang. Okay, og så 1 gang, hvor at der er en, der har slået op med dig. Som vi skal høre om i dag. Ja. Oh, hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? 2 gange. Begge gange? Begge gange. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen? Jeg var sikker på, at jeg aldrig ville blive glad igen. Er du blevet glad igen? Meget. Og i dag, der har du en kæreste, som du har været sammen med i, hvad? 10 år? 10 år. Oh. Det er helt sindssygt. Det er længe. Det er jo hvad? En tredjedel af mit liv. Ja, fordi du er 31 i dag, ikke? Jo. Så 21 år gammel møder du den her mand. Ja. Det er for vildt. Det er for sindssygt. Det er for sindssygt. Ja. Og nu har du din lille søn, som er hvor gammel? Han er 15 måneder, den lille Frode. Tillykke med ham. Det er fandme et sødt navn. Tak. Vi skal jo snakke om den kæreste, du havde inden din mand i dag. Ja. Et langt forhold, og vi spoler lige tiden helt tilbage til, at du møder ham. Ja. Så vil du ikke sætte mig ind i, hvor er du henne der, og hvad er det for et menneske, du møder? Jo, det vil jeg gerne. Jeg tror, sådan for at forstå det, så bliver jeg nødt til at gå sådan tilbage til min gymnasietid, hvor jeg starter min gymnasietid med at have ham her, den allerførste kæreste, jeg har, som jeg havde været kæreste med i 3 år også. Så jeg har haft nogle lange forhold, som i min folkeskolekæreste. Få lange forhold. Få lange forhold. Og da jeg så kommer i gymnasiet, der bliver jeg dybt forelsket i musikeren i gymnasiets partyband. Yes. Og går fra min folkeskolekæreste, og vil bare have ham her, musikeren. Og det lykkedes mig ikke. Vi er sammen, men jeg bliver aldrig kæreste med ham. Er han sådan den populære fyr på skolen? Ja, som... det er han. I hvert fald i sådan de musiske kredse. Jeg går i musikklassen og synes bare, ham her er bare... Jeg vil bare have ham. Ja. Og han vil have mig halvt, ikke? Jo. Og sådan er det igennem hele gymnasiet faktisk, at det er sådan meget on-off med ham. Og det er on-off med andre også. Jeg er meget single, og har det utrolig fedt med at være single. Altså, synes det er virkelig fedt. Indtil det ikke er så fedt længere. Så går det ligesom 3 år i gym, hvor jeg ikke rigtig har nogen kæreste, og gymnasiet slutter, og jeg havde måske sådan en eller anden forestilling om, at når jeg er færdig med gym, så havde jeg fundet ham, som jeg skulle gifte sig og have børn med. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvorfor det? Jamen, det ved jeg slet ikke, og jeg vil ønske, at jeg sådan... Har dine forældre fundet hinanden meget tidligt? Nej, eller? Overhovedet ikke. Nå. Det er så underligt. Jeg ved ikke, hvad det er for en forestilling, jeg sådan har fået ind. Jeg havde bare en forestilling om, jeg skulle bare have en mand og børn, når jeg var færdig med gym, og bum, bum, bum, og så var det sådan... Jeg ved ikke, hvorfor. Det var sådan en idé, jeg i hvert fald havde fået. Ej, hvor er det sjovt. Det er så underligt. Det er sådan meget... For jeg tænker, de fleste tænker da, så er jeg færdig med gymnasiet, så skal jeg på sabbatår og ud og rejse, og så skal jeg på uni og feste. Og... Der var jeg bare ikke lige med det med kæresteren i hvert fald. Nej. Så jeg arbejder på daværende tidspunkt på det lokale diskotek, som hedder Buddy Holly. Og der er der en, jeg kan lige så huske, der er sådan en lille bar oppe i hjørnet, sådan en lille, lidt snusket bar oppe på det her diskotek op ovenpå. Og der står han og snakker med min kollega, og som også er min frisør. Ham, som vi skal snakke om i dag. Og jeg kan huske, at jeg tænker, at han ser sød ud. Han ser spændende ud og sætter mig og snakker med ham. Og vi har egentlig en ret sjov aften. Jeg er sammen med en af mine bedste veninder, og vi ender med at drikke os rigtig, rigtig fulde sammen. Og har sådan en rigtig sjov bytur med hinanden. Okay, så du er ikke på arbejde den her aften? Jeg er ikke på arbejde den her aften. Den får fuld skrue. Jeg kan huske, at vi ender... Ej, det kommer lige venner på sådan en snusket værtshus, hvor jeg sådan skal være rigtig sjov og stikker 2 sugerør op i næsen og ender med at ramme dem med mit albu, og jeg får næseblod og bliver smidt ud, fordi der er nogen, der tror, at det bliver sådan en rigtig bytur, I ved. Sådan, det er rigtig sjovt, da man vågner dagen efter. Gud, jeg får det helt sådan, den der følelse. Fuck, hvor har jeg haft den mange gange efter en bytur, hvor man bare ligger og tænker... Stop dig selv. Stop dig selv. Hvem skal stoppe dig, hvis du ikke kan stoppe dig selv? Ja, prøv lige at tænke dig om. Altså, men jeg er god til at gå i byen. Jeg kan rigtig godt lide at gå i byen. Og vi får egentlig et forhold, hvor vi sådan går i byen. Og jeg har sådan prøvet at genkalde om, hvornår vi kyssede første gang. Og jeg kan ikke huske det. Måske var det den aften. Måske var det den aften, hvor jeg stod med sugerør i næsen. Ja. Og, jeg ved det ikke. Måske var det hans hoved, der ligesom maste dem helt op i din næse, fordi I var i gang med at kysse samme hoved. Jeg kan i hvert fald ikke huske det, men der går ikke ret lang tid, og så skriver han til mig, og vi begynder at skrive sammen også, og går ikke kun i byen længere, og så bliver vi bare lige pludselig kærester. Ja. Ja. Og så starter det her forhold, som er det, som jeg havde tænkt, jeg skulle have. Ja. Jeg skulle have ham her fyren, som var sådan, havde et fast arbejde, og hvor han var pæn og nydelig. Og det hele passede bare sådan i min sådan lille kasse af, hvem skal jeg være kæreste med? Ja, prøv lige at gennemgå checklisten. Altså, hvordan levede han op til de her forskellige ting? Jamen, han var 4 år ældre end mig. Ja. Så var han, havde et fast arbejde. Ja. Så boede han i en lejlighed. Han ville helt sikkert gerne snart have børn. Han var også typen, man sådan ville gifte sig med. Og sådan. Det var bare hvordan var han typen, man ville gifte sig med? Hvad er det for en type, man gifter sig med? Han var sådan meget sådan... standard, har jeg lyst til at sige. Ja. Han lignede sådan en ægte mand på sådan en stokfoto-agtig Føtex-reklame med en familiefar. Ja, præcis. Det er fuldstændig korrekt beskrevet. og det her forhold, det fortsætter jo så, og han har en ret tæt vennekreds af nogle drenge, og de får så også nogle kærester, og vi bliver sådan en meget sammentømret gruppe. Ja. Jeg har mine 2 sådan, absolut bedste veninder, Nina og Nana, som jeg ligesom prøver sådan at inddrage i det her miljø, der er, men det er et ret hårdt miljø at være i, og det er faktisk først noget, der går op for mig altså senere hen i det her forløb. Og faktisk først, jeg har spurgt min veninde Nina, dengang jeg skulle herind, hvad det egentlig var, der sådan, hvad er det, der skete? Og så siger hun, Liv, du var for selvsikker til at fatte det, og det er det, jeg elsker dig for. Men tonen i det miljø var så grov og nedladende. Du grinede bare højere end alle de andre, men vi andre har bare ikke lyst til at være i det. Og det var ligesom ham og hans venner. Ja, og gruppe. Det var ligesom... sådan en jargon, der var. Ja. Og den var hård. Men ja, så farede jeg det af, og så kørte jeg videre. Ja. Så det var ikke sådan... Det gjorde i hvert fald, at min bedste veninder lige så stille æbbede ud af den her gruppe. Jeg prøvede ligesom at inddrage dem, fordi de var nogen, der betød rigtig meget for mig, og nogen, jeg gerne ville være sammen med. Men til sidst, så endte jeg egentlig nærmest kun med at være sammen med dem og deres kærester. Og de blev mine veninder, og så havde jeg dem faktisk ikke rigtig længere lige pludselig. Uden at jeg egentlig bemærkede det, men lige så de væk. Hun slettede mig på Facebook, en af dem, der Facebook dengang var en ting. Jo, og den anden, det var Nina, hun slettede mig. Det var bare sådan, når vi skrev, og hun var bare sådan, jeg kan ikke det her. Og Nana, hun, det kan jeg faktisk huske, det var en episode, hvor vi havde været til en fest. Hvor vi havde holdt en fest ude i sådan en lille sommerhus, som mine forældre havde. Og jeg havde inviteret min kæreste selvfølgelig, og hele hans den her gruppe. Og jeg inviterede Nana og nogle af hendes søskende. Og sådan, og så, der sker i hvert fald et eller andet tumult med, at der er nøgle, der ikke kan findes, og hun vil bare gerne videre. Så hun tager en taxa, og så ringer min daværende kæreste til hende og siger, at hun er simpelthen så... Hvad fanden var det, han sagde til hende? At hun var så egoistisk, og han fik sagt nogle rigtig grimme ting til hende, som jeg den dag i dag næsten helt flov over, og kan blive sådan helt ked af at sige, fordi at det bare var så ikke i orden. Og jeg accepterede det bare. Hvad gjorde du? Jeg var bare sådan, jamen det havde han måske ret i. Sagde hun til dig, sådan din kæreste har ringet til mig og sagt de her sindssyge ting? Ja. Jeg blev helt rørt. Hvorfor? Fordi at vi ikke rigtig har snakket om det. Fordi jeg bare sådan var sådan, jamen det var okay. Ja. Accepterer ligesom bare, når man, nu er det jo ham, jeg er kæreste med, og de her veninder, og de, alle dem, der ligesom var i den her gruppe, kunne godt sådan, var ligesom alle sammen sådan, ja, det er hende, der er forkert på den. Ja. Og når der står sådan en gruppe, sådan, så var jeg sådan, ja, jamen det er andre nok hende, der er forkert på den. Så du indgår altså i det her parforhold med den her mand, som du har mødt i byen, og han passer på alle de lister, du har opsat i dit hoved for, hvem er det, man gifter sig med. Ja. Og så kommer du ind i hans vennekreds, ja, og på en eller anden måde bare lidt overtager hans liv, ja, og dine egne veninder bliver sådan sorteret fra. Ja, det gør de jo faktisk. Er der på noget tidspunkt, hvor du ligesom tænker, fuck, mine bedste veninder er væk, hvad er der sket, eller skal jeg ringe til dem, eller... Det, der er så underligt, det er sådan, at det kan jeg slet ikke fremkalde. Altså, jeg kan ikke fremkalde, at i det her... Vi er bare sammen med den her vennegruppe. Vi er bare sådan en fast gruppe. Og nogle gange får de andre... det kan jeg lige tydeligt huske, det er så underligt. Nogle gange får de andre af de her drenge, de får nye kærester. Og så bliver de ligesom... Så bliver de mine veninder, og så de kærester, som de havde haft, bliver ligesom bare sådan... Skiftet ud. Ja. Det er sådan en rotationssystem. Ja, og så kan jeg huske, at jeg tænkte, nå, men jeg vil jo altid være hende, der er her. Ja. Så der var bare så mange ting i det der miljø, som jeg synes, der var enormt betændt, men som jeg først kan se, når jeg sådan nu er kommet sådan helt på den anden side. Ja. Og endnu mere, når vi rent faktisk også taler om det, at jeg sådan, oh, wow. Og min mor var også sådan, jeg har et virkelig tæt forhold til både mine forældre og min lillebror. Ja. Særligt min lillebror, han er virkelig sådan alt, ikke også? Og sådan, og der var bare ikke nogen, der brød sig om ham. Om din kæreste? Nej, det var der bare ikke. Altså sådan, de accepterede det, men de synes ikke, at han var særlig rar over for mig. Nej. Men de accepterede det og gjorde deres bedste for at være sød og rar mod ham. Men de synes ikke, at han behandlede mig ordentligt. Nej. Nej, det synes de ikke. Altså, det minder mig lidt om sådan, jeg havde en kæreste på et tidspunkt i Grækenland, hvor at det er sådan et, Danmark er også stadig et patriarkalt samfund, men i Grækenland er det virkelig konservativt, sådan kønsrollemæssigt. Ja. Og der var det nemlig, der kan jeg bare huske, at det var fuldstændig, som du beskriver det. Det der med, at sådan, nu var jeg hans kæreste, og så kom jeg ind i den her vennegruppe. Og så var det, havde jeg sådan en følelse af, at mig og alle de her andre piger, vi var dem, man kunne udskifte i den her gruppe. Ja. Og derfor så betød vores ord også mindre. Ja. Altså det var sådan lidt sådan en følelse af at sidde som sådan den stille mus ved siden af den sådan bestemte mand. Og så var der bare fem af de her mænd, som ligesom talte højst og havde magten i deres hånd. Og så sad man som pige ved siden af og skulle prøve at blive veninder eller passe ind. Det lyder meget som det der. Det var sådan den der jargon, den var bare sådan, det var bare drengene, der bare sådan styrede det der show, ikke? Ja. Og så sad vi sådan der med, ikke? Introducerede du din kæreste til din familie og var ligesom sådan, nu skal du ind i mit liv også, ligesom jeg er en del af den her gruppe, så nu skal vi holde jul hos min familie, hos min familie og fødselsdage og så videre, så videre. Ja, altså han blev introduceret for familien, og jeg er 19 på det tidspunkt, hvor vi flytter sammen i en lille lejlighed i noget, der hedder Jernbanegade. Og jeg kan huske, at der var ingen terrasse, og jeg kan huske, der var kun vinduer. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at lige nu, der hvor jeg bor nu, det er på en bondegård, hvor der er virkelig højt til loftet. Jeg kan huske, at jeg følte, at jeg blev kvalt. Ja. Husk ind i den her lille lejlighed, jeg kan huske, jeg ville så gerne være derhjemme med mine heste, så det var sådan, at jeg var i lejligheden måske 3 gange om ugen, og så var jeg ellers bare derhjemme, så fandt jeg sådan undskyldninger for, hvorfor jeg var derhjemme, og jeg tænker sådan, der skulle din alarmklokke virkelig ringe, liv, ikke? At jeg havde ikke lyst til at være deroppe. Jeg fik totalt klaustrofobi af at være der, sådan følte ikke, jeg kunne trække vejret. Jeg kan huske, jeg sad tit ude på, var sådan en lille brostenstrappe, lige nedenfor, det var på 3. etage, så kan jeg huske, at jeg gik ned ad trappen, så sad jeg bare der og trak vejret. Jeg bare sådan tænker, hold kæft, mand. Hvorfor er der ikke, hvorfor mærker du ingenting? Hvorfor ser du ikke, hvad der sker? Jeg skulle have lyst til at være der hele tiden. Mm. For fanden, det var første gang, jeg flytter hjemmefra. Og så med den kæreste, som jeg tænkte, jeg skulle bo sammen med, have børn med at giftes med. Og du har ikke lyst til at være der. Nej. Men det var bare ikke noget, der sådan... Ding, det var ikke noget, der sådan ringede. Nej. Nu siger du jo, at du sådan... Ligesom på papiret kunne sætte hak ved alle de her ting, du havde besluttet dig for i gymnasiet. At, ja. At når du var færdig, så skulle du ud og finde det her. Og det fandt du så. Ja. Men hvordan havde du det følelsesmæssigt i den her proces? Altså, havde du sommerfugl i maven over ham? Havde du lyst til at kysse ham hele tiden og tage på romantiske getaways? Eller drømte du om altså, det her dejlige, glade familieliv? Eller sådan, hvordan var det at være inde i dig? Jamen, det er så sjovt, fordi jeg kan slet ikke sådan... Hvis jeg sådan tænker på ham, min første kæreste, som jeg nævnte, ikke min folkeskolekæreste, så kan jeg sådan helt få sommerfugl i maven, når jeg tænker tilbage på den tid, og den forelskelse, og alt det, det indebar. Ja. Og når jeg tænker tilbage på det her, så har jeg bare sådan... Jeg kan ikke få noget frem. Og hvis jeg har set ham i bybilledet, så kan jeg sådan heller ikke sådan mærke den der sådan... Du ved godt, hvis man ser en eks, så kan man godt sådan få helt sådan... varme kinder igen, eller sådan mærke den der sådan, og jeg kan bare ikke sådan, jeg kan bare ikke fornemme det. Og jeg kan ikke fremkalde det igen, heller ikke når vi har snakket om det, eller når vi snakker om det nu. Så det, jeg egentlig bliver mest berørt over, det er mine veninder, ikke? Jo. Det er også ret sigende. Ja. Ja. Jeg tænker jo, at det der plejer at være det første, der er i et forhold, altså før at man begynder at blive mere praktisk anlagt, så er det jo, at man ikke kan holde fingrene fra hinanden, eller tænker bare... på hinanden hele tiden. Ja, præcis. Ja. Alle de her sådan startting, som gør, at man kommer til at blive kærester, og så bliver det praktisk hen ad vejen. Ja. Men var der slet ikke de her ting i starten? Jeg kan virkelig ikke. Altså, jeg har virkelig prøvet sådan at mærke i min krop, sådan vende tilbage til at tænke over, hvad var det? Men det eneste, jeg sådan kan fremkalde, det er sådan mere venskabeligt. Relation, og jeg kan ikke fordi den der følelse, når man er forelsket, der findes jo ikke noget bedre i hele verden. Men det var bare sådan praktisk. Men det er vildt, at altså alligevel, at sådan den her liste i dit hoved må have været virkelig, virkelig stærk. Altså have varet meget, meget, meget tungt. Den var siden, sindssygt stærk, Altså siden, at du... på trods af manglende forelskelse, bare sådan her, og på trods af en sarkastisk tone, der ikke er nogen mennesker i dit liv, der har det særlig fedt med, og på trods af at miste dine bedste veninder, så altså sådan, der vil jeg jo nærmest sige sådan, det eneste, jeg kan forestille mig, der gør en så skør, at man bliver i sådan noget, det er jo forelskelsen. Ja. Fordi den er så kraftfuld en magt, ikke? Jeg tror bare, jeg prøver sådan at forklare mig selv det med, at sige, at jeg kom bare fra gymnasiet, hvor jeg bare, jeg fandt ikke en, jeg ville være sammen med, og der var ikke den, som jeg så måske gerne ville være kæreste med, jeg ville ikke være kæreste med mig, og det var bare sådan rigtig mange on-off-forhold, bum, bum, bum, og jeg var sammen med rigtig mange i gym, jeg kan huske sådan, det var så mange forskellige, sådan, jeg sådan florerede rundt omkring, og der var bare ikke rigtig nogen, hvis jeg så gerne fandt nogen, jeg så måske gerne ville være kæreste med, så ville de ikke være kæreste med mig, og jeg hungrede seriøst efter at få en kæreste. Ja. Det var så underligt. Og han ville gerne være kærester med dig. Og han ville gerne være kærester med mig. Ja. Var han forelsket i dig? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det ved jeg helt ærligt ikke. Jeg kan ikke sådan huske, at vi har kigget på hinanden og været sådan rigtig forelsket. Jamen, det er så vildt, når jeg siger det højt. Fordi I er jo sammen i hvad? 4 år? Ja, vi er sammen i 4 år, men jeg kan huske, at jeg vil gerne til Australien og have et semester i forhold til min uddannelse og spørge, om han vil med. Og det vil han godt. Og så rejser vi til Australien sammen. Jeg kan sådan huske, at vi kommer derned, og vi har rejst i de her 24 timer, og vi ligger os til at sove, og det er sent. Og jeg kan bare huske, at jeg vågner om natten sådan, og bare sådan, hvad fanden sker der? Jeg kan bare slet ikke trække vejret. Jeg tænker bare, fuck, jeg har bare hjemmeved. Altså sådan ægte hjemmeved. Sådan hvor man tænker, det kan jeg ikke der. Altså jeg kan ikke blive her. Jeg kan huske, at jeg går ud i sådan der sådan lille have, går jeg bare sådan rundt i sådan nogle cirkler, ringer til min mor og siger, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre. Hun bare sådan, prøv at høre her, drop det der semester, og så kom hjem. Og så finder du ud af det med skolen, når du er færdig med det. Og jeg bare sådan, det kan jeg ikke. Og der er jeg igen. Min hjerne er bare sådan, bum, det har jeg gjort. Jeg skal have den her uddannelse. Det er det, jeg gør. Ja. Så jeg sådan, jeg bliver i det her. Og det, jeg kan huske allerbedst fra den tur, det er, at da vi skal hjem, der tager vi hjem slut december. Og der skal vi mødes med en af mine veninder i Thailand. Og det er det, jeg kan huske allerbedst. Det er, at vi er i Thailand, og vi bare drikker os så fulde. Og jeg kan huske, at vi er på Koh Tao, og vi fester med bartær. Og jamen, det er bare sådan, det er det, der står sådan stærkest for mig i den her. Og alligevel, på trods af det, så da vi kommer hjem, så tænker jeg, nå, når vi kan klare sådan en tur til Australien, så kan vi da klare alt. Okay. Liv. Altså, når der ikke er særlig meget kærlighed i den her relation. Ja. Og I alligevel er sammen i 4 år. Ja. Er der så mange skænderier, eller sådan, det er jo svært at være i et parforhold. Det kræver jo meget kommunikation at blive sammen i så lang tid. Ja, men jeg mindes slet ikke, at vi sådan har skændtes. Eller sådan. Altså, snakker I overhovedet sammen? Jamen, det kunne man godt stille sig selv et spørgsmål. Og det synes jeg, vi gør, men jeg tror, at vi ender med at have en ret venskabelig relation. Ja. Hvor der ikke er super meget kærlighed. Og det tror jeg, vi ender med nærmest fra start. Altså, vi skulle have haft det sjovt i byen, vi skulle have danset, vi skulle have drukket os fulde, vi skulle være blevet venner, og så skulle det have været det. Ja. Det skulle det, og så skulle jeg have været single, og så skulle jeg være flyttet til Aarhus eller København. Det gør så, at du passede rigtig godt ind i hans billede af, hvem der skulle være hans kone. Ja, det tror jeg gjorde. Altså, det lyder lidt som om I begge to har mødt hinanden på et tidspunkt, hvor I søgte noget meget specifikt og var meget klar til at blive supervoksne. Det tror jeg på 0,5. Det tror jeg er fuldstændig korrekt. At han var også på et tidspunkt, hvor han også bare lige stod og manglede mig. Ja. Ja. Måske har du oplevet at møde en ekskæreste eller se vedkommende på sociale medier og så få en varm fornemmelse i kroppen. Også selvom du ved, at personen har været en kæmpe idiot over for dig. Stoffet dopamin bliver dannet, når man oplever kærlighed, og hjernen er programmeret sådan, at den husker de oplevelser og tiltrækkes af dem med en meget stærk kraft. Så helt ligesom en afhængighed vil din hjerne altså minde om orgasmerne, kyssene og alle de ting, din ekskæreste gjorde for at frigive dopamin i din hjerne. Også selvom vedkommende gjorde mange flere dårlige ting til sammenligning. Så bare husk, at det er din hjerne, der spiller dig et pus. Nu har du bare endnu en god grund til helt at undgå din ekskæreste, så du ikke bliver trukket ned af dopaminens memory lane. Så tager I hjem fra Australien, ja. Og når du siger, at du har hjemved, er det ja. Så bare Danmark, eller er det din mor, eller hvad, sådan, hvad var det, du gerne ville hjem til? Primært min familie og hjem. Altså, ja. Jeg skulle bare hjem. Ja. Det var bare sådan, det var sådan en ud af kroppen, altså det var sådan hele min krop, altså det var sådan, som om, at jeg ikke kunne få vejret, altså sådan de første uger var sådan, jeg tænkte, det tror jeg ikke, jeg kan det. Altså du ved, det var så overvældende. Så vender jeg jo hele tiden tilbage til det her, som jeg også har snakket med min mand om, hvis det havde været ham, jeg havde været afsted med, ikke? Ja. Så havde det jo været vores livs oplevelse. Men det er også derfor, jeg spørger, fordi at hjemved, ja. Altså, jeg tror for mange, der er i et parforhold med en person, de elsker, ja. Der ved man, at det nærmest er ligegyldigt, hvor man er. Der så man føler har. Man sig hjemme, når man er sammen med sin kæreste. Lige præcis. Det er det, der er hjem. Ikke? Ja, præcis. Ja. Altså, og så kan man flytte rundt, som man nu gør i løbet af et liv. Ja. Men så længe, hvis ens kæreste bor i den anden ende af verden, ja, så har man hjemvej, ikke? Præcis. Og det er jo det, det var, jeg skulle jo føle den der følelse, ikke? Det, ja, skulle jo være mit hjem, det skulle jo være min tryghed, det skulle være min havn, det skulle være der, jeg gerne ville være. Ja. Ja. Så kommer I hjem fra Australien. Ja, så kommer vi hjem fra Australien, og jeg er stadigvæk i den her klokke af det her med, at så kan vi jo klare alt, ikke? Og bum, bum, bum, og jeg får mit sådan fritidsarbejde tilbage, og er på arbejde en søndag, og har sådan fri ved 9-tiden, kan jeg huske. Og jeg kører hjem i min bil, jeg har sådan en gammel Toyota Corolla, som jeg elskede meget højt at køre afsted, og der er en CD op til, kan jeg huske. Det var de sådan old school, så kan man se det ind og høre ret tit sådan noget trampmusik, sådan rigtig, rigtig skød tramp, og ja, elsker det. Og har bare kongehumør, jeg er hjemme, og alt er bare, det er en måned efter, vi er hjemme. Og der får jeg en besked fra ham, han skulle have kommet hjem til mig om lørdagen, kan jeg huske at sove, og det gør han ikke, og så får jeg en besked der søndag, at vi har lige noget, vi skal snakke om. Jeg tænker, ja, der er ikke noget, der sådan, jeg bliver hverken nervøs, eller jeg bare sådan, ja, det er fint, når jeg kommer hjem, eller sådan noget. Og så kommer jeg hjem til mine forældre. Og så er han allerede kommet, hans bil holder der, og jeg går op. Jeg har et værelse hos mine forældre. Vi er jo lige kommet hjem, så han bor hos hans forældre, jeg bor hos mine. Og han er så kommet hjem til mig, og jeg går sådan op af trapperne, op på mit værelse. Og så sidder han på sengen, sådan en lille værelse, lille, sådan, ja, totalt stadigvæk mit sådan, ungdomsværelse. Ja. Sidder han på sengen, og jeg kan bare se, at han ser helt forkert ud i hovedet. Og det er bare sådan, jeg først tænker, det er, sådan, er der nogen, der er død eller hvad? Det er virkelig sådan, jeg bare, ja, har slet ikke sådan tænkt tanken. Og så siger jeg, hvad så? Altså, hvad sker der? Jeg har været sammen med en anden, siger han så bare. Og så kommer der sådan et, så jeg vil beskrive det som sådan, det er nærmest sådan et dyre skrig. Sådan, altså sådan helt inden fra sådan sjælen, sådan, det er bare sådan fødselsagtigt. Ja, altså det var sådan, altså det var sådan, jeg kan bare huske, at jeg skriger, og så løber jeg ud på vores toilet, og min mor kommer op og er sådan, hvad er det der, hvad foregår der? Altså sådan, I må bare lige gå ned, jeg skal bare, du ved ikke, også hjemme hos ens forældre, det er bare noget. Skriger du videre derude? Ja, jeg er fuldstændig, jeg hulker og græder, og bare sådan, og han er stadigvæk inde på værelset, og det er så pinligt at tænke tilbage på. Jeg går tilbage. Jeg vil sige, det er den mest naturlige reaktion i verden. Ja, og jeg er sådan, han kommer ikke ud til mig, jeg er sådan, hvad foregår der? Jeg er sådan, okay, jeg går ind på værelset igen. Jeg er sådan, hvad sker der? Altså, og så er jeg sådan, prøv at høre her, det løser vi. Du har været sammen med en anden. Jeg er meget løsningsorienteret. Det kan jeg sagtens. Det skal vi nok finde ud af. Jeg kan sagtens leve med det. Vi skal bare lige igennem det. Det bliver godt. Ja. Og så kigger han bare på mig og siger, men jeg er ikke forelsket i dig mere. Jeg elsker dig ikke. Jeg vil ikke være kæreste med dig mere. Så bare sådan, det er jo bare ens verden. Går jo bare, altså alt det, som man har oppe i hovedet, det er bare sådan, det kortslutter bare. Hvis jeg græder og græder, bare sådan, det kan du ikke. Du lige komme hjem, det kan du ikke sige, du kan sgu da ikke gå fra mig, altså det kan du ikke. Bare sådan, det kan jeg godt. Og så er det jo så sjovt det der med, at når man så ikke er kærester mere, så bliver man på en eller anden måde sådan fjern for hinanden. Eller, ja, man kan nærmest blive det på et sekund, ikke? Det er så underligt, ikke? Altså de ord, der sagde sådan, jeg vil ikke være sammen med dig mere, så er det bare sådan, bum, bare sådan. Så er du bare, så gav vi hinanden et kram, og så gik han. Sindssygt. Og så kan jeg huske, at jeg prøver, og jeg skriver til ham, og sådan, kan vi ikke nok snakke, og jeg kan huske, at vi kører ud et eller andet sted ud ved Tværstedsøerne, der hvor jeg bor, og sidder i bilen, og han er bare sådan, jamen jeg vil ikke. Jeg vil ikke være sammen med dig. Og jeg er bare sådan, okay, det er bare, det må jeg bare ligesom deal med, det her. Kører hjem igen, og så kan jeg huske, at jeg ligger, mine forældre, de har sådan en stor masseovn inde i stuen, og ligger sådan tæt foran masseovn, og der lå jeg bare og græd. Er det sådan en pejs, eller? Ja, en masse sådan en stor pejs, der sådan holder på varmen i rigtig lang tid. Sådan en stor, kæmpe stor pejs, hvor der bare var ild altid. Så min far, han fyldte bare op, så lå jeg bare der rigtig ynkelig. Og var sådan, sagde sådan noget med, jeg kommer til at bo her resten af mit liv med jeres katte. Og sådan, jeg bliver kattedam. Og... Ej, jeg var så ynkelig. Jeg var så ynkelig. Du var, havde jo bare kæreste. Jeg havde så meget. Altså, jeg havde virkelig, jeg havde kæreste så. Og så, og jeg kan godt, og sådan, når jeg tænker tilbage, jeg skal godt huske min mor, sådan, jeg kan godt huske hendes blik, hun var sådan, ja. Hun embracede min sådan kederlighed, og sørgede for, at jeg fik alt det, jeg gerne ville have. Hvis jeg ville have chips og dips, så fik jeg det, og sådan, var sådan meget sød med min kæreste så over. Men jeg kan også sådan huske hendes blik, sådan, det er okay det her. det skal nok gå. Ja. Det kan jeg huske sådan. Du kunne mærke, at de vidste godt, at det var godt. Ja, de vidste godt, at det var godt. Ja. Så går der en uge, 14 dage måske. Og så det, som jeg er god til, det er, når jeg er glad, eller når jeg er ked af det, så kan jeg rigtig godt lide at drikke mig fuld. Ja. Så det kan både være noget at fejre, og det kan også være sådan en sove og sådan, jeg elsker det. Altså alkohol er jo også en følelsesforstærker. Ja. Så hvis man er glad, og man drikker, så bliver man endnu mere glad. Ja. Og når man er ked af det, og man drikker, ja, så kan det være, at man lige glemmer det lidt, og så bliver man endnu mere ked af det. Ja. Så jeg skal i hvert fald tabe mig, den skal have fuld skrue i byen. Og skal du vinde ham tilbage, eller er det for at skrue nye kærester, eller hvad er motivationen? Motivationen er bare, at jeg skal se pisse godt ud, og han skal tænke, at han er gået glip af noget. Ja. Han skal fortryde det. Han skal fortryde det, men det er måske ikke, fordi han skal have mig tilbage. Han skal bare tænke, at jeg går glip af det der. Ja. Så jeg går i byen, og den får ikke for lidt. Altså, jeg er on fire. Og synes selv, at det... Og, sådan, og det, der så er underligt, når jeg sådan tænker tilbage, det er det der med, at så havde jeg de her kærestesover. Så begyndte jeg at gå i byen. Og så var det ligesom, at så forsvandt det, eller så var det sådan, fra mit tidligere forhold havde jeg virkelig haft kærestesover i sådan, altså det var nærmest et år, følte jeg havde kærestesover, eller det var sådan, det kunne blive ved med at gøre ondt. Ja. Hvor det her, det bare sådan, så forsvandt det bare sådan fra min krop. Kan du huske, hvornår, at du følte sådan, nu lettede det? Nu... Jamen det, der er så underligt, det er, at der går en uge, hvor jeg er virkelig ked af det. Altså virkelig ked af det. Jeg ved godt, det er det, når man vågner, så tænker man, det havde været en drøm. Ja. Ikke? Et den her, mareridt. Ja, bare det her er mareridt, og det hele er godt. Og så efter den her uge, så begynder jeg sådan at snakke med min mor om det, og sådan, kan godt sådan høre, sådan, at den havde hun set komme, eller hun havde sådan været sådan, det er der, vi sådan er ved at være kommet til. Og så begynder jeg at gå i byen med mine veninder, og så sker der faktisk også det, at jeg kontakter hende veninde, som havde slettet mig på Facebook, og ansøger hende igen. Dengang brugte vi meget Facebook. Ansøger hende som min ven, for at jeg kunne skrive til hende på Messenger. Er det efter en uge? Det er efter en uge, ja. Ja. Ja, skriver jeg til hende. Hej Nina, du skal vide, jeg er rigtig ked af det. Jeg kunne vildt godt tænke mig at snakke med dig og forklare, og du skal vide, at mig og min daværende kæreste, vi er gået fra hinanden. Og så skriver hun, at det må jeg gerne. Og så kommer jeg op til hende, hun bor i en lille lejlighed, hvor man sådan kommer ind, der er sådan en lille bitte gang, og så kommer man nærmest direkte ind i køkkenet, og der står hun inde, og hun er bare iskold. Hun er bare sådan... Nu er det hendes tid. Hun er virkelig bare sådan hardcore kold og står bare og kigger på mig. Og jeg er bare sådan, og bryder bare sammen og bare sådan, jeg er så ked af det, og det må du virkelig undskylde. Og jeg ved ikke, hvad der er gået af mig. Alt bare sådan, det er sådan ligesom om, det sådan, passerer bare sådan en revy, hvad det er, der er sket, og hvorfor er det, jeg har mistet dig, og du, det er dig, jeg har det sjovt med, det er dig, jeg griner med, det er dig, jeg føler alt muligt med i min krop, det er dig, der får mig til at sprudle og grine og græde af glæde, og alle de her følelser, der sådan... bobler i mig, det er dig, og sådan, og der går jo ikke sådan, altså hun kan jo ikke være kold så længe, og sådan er bare sådan, fuck, hvor er jeg bare glad for, at det her, det er det, der er kommet ud af det her. Og så starter vi bare med os at gå i byen, og du ved, vender sådan tilbage, det er bare sådan fuldstændig duk, så er vi bare tilbage i sådan, den der jargon, vi havde. Ej, det er det, der er fantastisk ved venskab, ikke? Jo. Det er, at de jo faktisk netop kan det der. Ja. Altså, de kan holde pause og stoppe, og så starte fuldstændig, hvor de slap. Det var som om, at der ikke var gået en eneste dag. Ja. Ja, selvom der måske var gået lidt over 3 år, ikke? Jeg har jo også læst en del op på sådan kærestesorg og kærlighedsforskning. Og der er også nogle undersøgelser, som viser, at når man ikke er i et parforhold, så har man plads til 5 venner i sit liv. Og sådan statistisk set, når man så er i et parforhold, så har man kun plads til 3. Og det har jo sikkert både noget sådan helt praktisk med tid at gøre, at det tager jo bare lang tid at have, altså at være sammen med en kæreste og passe et parforhold. Men jeg tror også, det har vildt meget at gøre med, at man jo ændrer sig, altså når man får en kæreste. Ja. Så tilpasser man hinanden, eller også tilpasser man sig selv den kæreste, og hvis det bliver for meget... Så er der jo virkelig nogle gode venskaber, man kan miste i den proces. Helt vildt. Og heldigvis få tilbage. Ja. Ja. Ja. Det ved jeg bare, at der er så mange lyttere, der sidder også og har oplevet det der. Altså, venindebrud, også netop i forbindelse med kærestebrud. Ja. Altså, jeg tror bare virkelig sådan, jeg vil virkelig gerne, at dem, som der lytter med, at man sådan altså man virkelig tænker sig om. Altså, fordi det kunne være, at hun ikke ville have været min veninde igen. Det kunne jo rent faktisk være, at hun havde sagt, nej, ja. Det, du sårede mig simpelthen for meget. Man skal passe på dem, ja. De kære veninder. De er guld værd. Ja. Ja. Hvad med hende den anden? Jamen, det starter lige så stille igen. Hun er flyttet til København og studerer dyrelæge. Og det, der så sker, det er jo så, at jeg kommer ind i hele det her mediehalløj med Bagedysten og får en masse job i København. Og gør så, at jeg... Altså, vi har sådan altid haft on-off kontakt, men jeg kan godt mærke, at da jeg var kæreste med ham, var kontakten der ikke. Og skriver sådan til hende, om jeg kunne sådan sove ved hende, og sådan prøver sådan igen, og sådan... Og så starter det bare fuldstændig også som det andet, at hun er bare sådan... vi har faktisk ikke snakket om det. Sådan, ikke sådan rigtigt, men det bliver faktisk sådan, at jeg bare starter med at bruge rigtig meget tid i København, og det gør jo så helt automatisk, at sådan logistikken, at vi er mere sammen. Ja. Og så får vi bare fuldstændig den samme relation tilbage, og i dag, da hun flyttede til Nordjylland og bor 5 minutter fra mig, og ja, og hun er stadig min bedste veninde. Hvornår i den her kærestesorgsproces, fordi lige nu der har du fortalt, at den første uge, der har du helt klassisk filmagtig kærestesorg. Ja. Ligger og græder foran pejsen og spiser chips med dip. Og så er Sex and the City, den lyd, den minder mig sådan, den her... Det er en kærestesorgslyd. Fuldstændig. Fedt. Ja. Og så efter en uge, så begynder du at kæmpe for at få dine veninder tilbage. Ja. Og det lykkes for dig. Ja. Og du begynder at feste helt vildt. Ja. Og danse og prøve at tabe dig. Og også sådan jo på en eller anden måde ret klassisk kærestesorgs reaktionsmønster. Måske er du lidt hurtig altså til at nå derhen. For der er jo mange, der græder i længere tid, ja. inden de når hen til dansestadiet. Ja. Men hvornår er det ligesom, at du føler, jeg er videre? Det, der sker, det er, at jeg møder en fyr gennem Instagram, faktisk, hvor jeg skriver til ham, fordi jeg synes, han ser sød ud. Fordi det, sådan er det nu, man er jo single, ikke? Jo. Og han inviterer mig på en date. Han bor i Aarhus på det her tidspunkt, og inviterer mig på en date. Vi skriver sammen i sådan en ugen op til den her date. Og det her, det er måske en måned eller to efter mit brud med min daværende kæreste. Og da jeg skal på den her date, der er jeg så nervøs, at jeg kan bare sådan mærke, sådan, ej, det krillede bare sådan... steder jeg ikke sådan, altså du ved, min mave var bare sådan, det var simpelthen bare 1000 sommerfugle, der bare sådan fløj rundt, hvor jeg sådan, du ved, følelser, som var så længe siden, jeg havde mærket, at det var sådan, det var næsten skræmmende, ikke? Og jeg husker, jeg var så nervøs på den her date, og jeg spurgte den her date, og så er han bare det fineste menneske, jeg nogensinde har mødt. Og jeg kan ikke stoppe med at tænke på ham. Altså, jeg tænker på ham hele tiden. Og jeg kan huske, at jeg kører til Aarhus, altså jeg bor i Hjørring, der er 2 timer til Aarhus. Jeg kan huske, at jeg kører til Aarhus, jeg kan finde på at køre sådan, at han er fri fra arbejde klokken 10, så kørte jeg bare for at være sammen med ham i en time, og Han var bare alt det, som den anden ikke var, og alt det, som jeg skulle have. Og det er jo så også min mand i dag, og ham, som jeg er gift med og har frode med. Og jeg tror egentlig, at jeg kom ikke over min daværende kæreste, fordi jeg fandt en masse... Det var som om, at jeg skulle bare lige græde ud i en uge, og så gik det bare virkelig op for mig, at det var slet ikke der, jeg skulle være. Og så er det bare nemmere at komme videre. Ja, fordi det lyder som om, at det går op for dig på et eller andet tidspunkt, at altså, det er jo i hvert fald gået op for dig i så høj grad, at du kan sige det i dag, ja. at du ikke rigtig nogensinde var forelsket i ham. Ja. At det ikke var kærlighed. At det sådan lyder som et performa-forhold, som fungerer på papiret ja. I 4 år af ja. Praktiske årsager. Ja. Indtil det pludselig ikke gjorde mere. Ja, jeg kan også huske, at min mor hun siger sådan, dengang, at han er slået op, og jeg sådan ikke længere græder, er på det stadie, hvor hun siger sådan, men vidste du det ikke godt lidt, Liv? Altså vidste du ikke, hvis du virkelig mærker efter, vidste du så ikke godt, at det sådan... Og du ved, så begyndte jeg sådan at tænke over sådan, har det egentlig været for et forhold, og hvad var det egentlig, der skete her til sidst? Og, sådan, og så er sådan, jo, det tror jeg faktisk nok, hvis jeg sådan mærker på min krop, men det var bare, min hjerne var så fokuseret på det her, tik, tik, tik. Det er sådan, at det skal være. Totalt performa. Det her, det er godt. Det er sådan, det skal være. Jeg har en kæreste. Jo. Så jeg tror sådan, at da det sker, altså da breaket ligesom sker, der går det ret hurtigt op for mig, at det slet ikke var det skulle være. Og derudover så gjorde han det også utrolig nemt ved, at han var fuldstændig hardcore kontant og var sådan, jeg vil ikke være kærester med dig. Der var ikke noget frem og tilbage, der var ikke noget måske. Han havde månedsdag med hende, han sådan havde været utro med på den dag, han slog op med mig-agtigt. Du ved så, der var så mange ting, der bare var sådan... Altså månedsdag, hvordan? Altså, jamen, det er så fucked. Altså månedsdag for, hvornår de havde sex første gang? Ja, eller? Åbenbart i hvert fald. Jeg kan what? I hvert fald, ja, ja. Og, det sindssygt. Ja, du ved så, der var så mange ting, der var sådan, okay. Okay, Marker, jeg tror bare, jeg skulle have været smuttet for længst. Ja. Månedsdag på den dag. Månedsdag med dine affærer, altså. Og der har jeg aldrig hørt noget så sindssygt. Nej, den er også spændende, ikke? Jo, det må man sige. Ja. Jeg synes i hvert fald, det er vildt det der med, at man kan blive så forelsket i ideen om, hvad lykken er, eller hvad et godt liv er, og hvordan det ser ud. Mm. At man kan miste fuldstændig sin egen intuition. Ja, og sådan, jeg synes jo også, sådan, altså, sådan hele min person ikke blev jo sådan helt... Altså man kunne ikke sådan rigtig kende mig længere, vel, for jeg var bare i det der... At du blev helt udslettet? Fuldstændig, jeg var bare sådan... Altså, fordi jeg ser jo egentlig mig selv som en ret sådan pige med godt selvværd, og sådan benene solidt placeret på jorden, og ja, du ved, sådan ser mig selv sådan, som ret stærk, og så kan man bare sådan, når man kigger tilbage til det, sådan, ja, sgu lidt slinger i valsen, ikke? Men prøv at tænke på, hvis han ikke havde været der utro, og han ikke havde slået op, så kunne du have brugt hele dit liv på bare at være sammen med en mand, som passede godt til dig på papiret. Det er så altså sjovt, fordi at det er sådan lidt sidehistorie, men hende, som han var utro med, bliver en af mine samarbejdspartnere. Nej. Jo. Og hun bliver også sådan, jeg ved ikke, om jeg vil kalde hende veninde, men vi får i hvert fald en relation til hinanden. Og jeg husker på et tidspunkt, der siger jeg til hende sådan, tak, fordi du gjorde det. Det er så godt, at I var sammen, fordi det skulle jeg ikke. Ej, hvor er det vildt. Det bliver jeg nødt til at sige til hende. Hvad sagde hun så? Jeg tror, hun grinede lidt og måske ikke helt forstod sådan... hvor meget jeg mente, men jeg mente det rent faktisk helt fra hjertet. Jeg er sådan, tak fordi, at I to i universet gjorde et eller andet, så I to var sammen, sådan at jeg i hvert fald ikke skulle være sammen med ham. Ja. Ja. Sindssygt. Men det prøver jeg virkelig også altid, altså at tænke i de sådan, de objektivt set forfærdelige situationer, man kan have oplevet med kærester, ekskærester, som ikke har behandlet en godt, at sådan alle de der ting har ført en videre til den næste forelskelse. Ja, der er helt sikkert, altså jeg går meget efter, at der må helt sikkert være en mening med alting. Og det var meningen, at han skulle gøre det. Fordi ellers så havde jeg bare gået fuldstændig med skyklapper på, og havde nok været sammen med ham den dag i dag også. Ja. Den man tugter, elsker man, fik jeg altid at vide, at de voksne drengene drillede mig i skolegården. Både da og nu synes jeg, at det er en meget nem og forsimplet generalisering. Men forskning fra Virginia University viser, at kvinder faktisk er mest tiltrukket af mænd, som er svære at afkode. Kvinder kan ifølge studiet altså bedst lide de mænd, der ikke direkte fortæller dem, at de kan lide dem. Hvad er dit bedste råd til en, der sidder med kærestesorg lige nu? Ja, det har du spurgt mig om, og jeg har sådan tænkt, hvad er mit bedste råd? Og jeg tror, mit bedste råd må være, at man skal være, nummer et, så skal du være mega god med dig selv. Altså forkæl dig selv. Ja, du skal pleje dig selv, og så skal du være rigtig meget sammen med dine veninder. Eller dem, som du har tætte med og snakker med. Og måske vælge en veninde ud, eller vælge et par veninder ud, som bare er dem, du sådan kan krænge dit hjerte fuldstændig ud til. Fordi det har man behov for. Og jeg ved i hvert fald, at sådan af personlig sådan erfaring, der er jeg en rigtig snakker, så jeg kommer rigtig meget ud af det ved at få snakket, og ved at det er okay at være mega ked af det og græde. Altså man kan nærmest græde det hele ud, ikke? Og så når man har grædt og grædt og snakket og snakket, så kan man næsten mærke det i kroppen, ens skulder sådan... falder ja, ligesom, sådan. Og sådan helt biologisk set, så græder man også kortisol ud af kroppen, som er det her stresshormon. Ja. Altså, så det er simpelthen derfor, at stressen forlader sådan fysisk din krop gennem tårne. Ja, så jeg tror, at det er med sådan virkelig tillade dig selv at græde og græde og være ked af det, og tillade dig selv at snakke om det, selvom at man tænker, ja, nu har du også. Men man skal virkelig sådan, man har brug for virkelig at sige det mange gange, og så bare være mega god med dig selv. Altså sådan, bare treat yourself. Treat yourself. For pokker. Er du klar på at prøve at lege? Jeg har aldrig med kærestesorgspørgsmål. Ja, det er jeg. Det er jo, det er jo sådan lidt de skamfulde ting, vi kommer til at gøre, når vores hjerte er knust, og vi ikke helt kan kontrollere det, men som vi jo alle sammen gør. Ja. Så skamfuldt er det heller ikke. Okay. Jeg har aldrig lagt billeder på sociale medier, kun for min ekskæreste skulle se dem. Oh yes, of course. Hvem har ikke det? Hvis man siger, man ikke har, så lyver man. Gjorde du det med det her breakup, vi snakker om i dag? Ja, det gjorde jeg. Ja? Ja, det gjorde jeg. Hvad var det så for nogle billeder? Var det sådan nogle, jeg kan fortælle præcis, hvordan det billede så ud. Ja. jeg havde tabt mig. Jeg har en meget lille sort kjole på, som er bare på den ene skulder, og så går det op i sådan en kæmpe stor puff. Altså, jeg var så overdressed. og står bare fuldstændig og bare... Ja, det her, det går er på glæder. Vej i byen. På vej i byen. Måske med en mokai i hånden eller andet, ikke? Ja. så kikset. Hvad skriver du i caption? Bytur med pigerne eller sådan noget. Hashtag girls night out. Girls night out. Hashtag single. Hashtag new hair, new me. Nej, hvad nu det er? New hair, new me. Nej, new year, new me. Helt sikkert sådan noget. Ja. Ja. Det lyder perfekt. Ja. Jeg har aldrig gjort noget desperat for at vinde en ekskæreste tilbage. Det har jeg. Hvad har du gjort? jeg gik altså i folkeskolen på det her tidspunkt, vil jeg gerne sige. Men han er min første store kærlighed. Jeg fucker op med musikfyren, som jeg nævnte helt til i starten. Ja. Han finder en ny kæreste. Ikke musikfyren, men ham, min tidligere kæreste. Jeg kan ikke holde ud, at han ikke vil have mig. Fordi jeg har været sammen med en anden. Altså, jeg har virkelig jogget i spinaten, ikke? Ja. Jeg får ham til at tage mig med hjem til ham. Og glemmer helt bevidst ting nede ved ham, som jeg ved, at hans nye kæreste vil se. Og det ender med, at han og hans nye kæreste kommer kørende ud til mig med de her ting. Som jeg ligesom har lagt. Ikke? Sådan, ej, jeg har været så strid. Ej, forfærdeligt. Forfærdeligt. Jeg har stået og banket på de... på døre, hvor jeg vidste, han var, og sådan, jeg har været helt psycho. Ja, men det har jeg også. Det er altså 100%. Ja. Det der med sådan at glemme ting, det minder mig om sådan en historie, hvor at jeg lader, som om jeg har glemt noget. Fordi at min kæreste, han ligesom er gået fra mig, også i folkeskolen. Og så tænker jeg bare, ja, vi skal blive hjemme hos ham, og jeg skal sove der, fordi så kan vi blive kæreste. Altså, så fortryder han. Selvfølgelig, så bliver man kæreste, hvis man sover der, ikke? Ja, det er så jeg skal ligesom, ja, hvis jeg går nu, så er det jo slut. Så jeg skal bare blive her for enhver pris. Så jeg sådan her, efter han har slået op, så er jeg sådan, jeg har tabt min nøgle. Jeg kan ikke komme hjem. Min nøgle er væk. og så ender det med, at den her breakup-aften altså går ud på, at vi går rundt på gader og stræder og prøver at lede efter den her nøgle, som jeg jo har i min taske. Og jeg er sådan her, den er rød, og sådan, og han er sådan, hvis jeg ser en nøgle, så ved jeg nok godt, det er den. Og til sidst så ender det jo med, at jeg får lov til, sådan han forbarmer sig, og jeg må sove der og sådan noget, men han vil jo ikke være mere kærester af den grund. Altså. Fordi du sover der. Gud. Ja. Ja. En af mange historier. Ja. Jeg har aldrig fået en tatovering sammen med en kæreste. Det har jeg ikke, nej. Kunne du finde på det? Nej, jeg er slet ikke til tatoveringer. Nej, okay. Nej, så det kunne jeg ikke finde på. Hvad med din mand i dag? Tror du, han ville synes, noget var sjovt? Nej. Jeg har aldrig tilgivet utroskab. Jo, det har jeg også. Det gjorde jeg jo i den her historie, ikke? Jo, men I nåede ikke at være sammen igen. Vi nåede ikke at være sammen igen. Du har ikke haft et forhold, hvor du ligesom skulle være i relationen efterfølgende. Nej, men det har jeg sådan... Jeg ved ikke, det har jeg sådan... Det ville jeg godt kunne. Ja? Sagtens. Nå, hvorfor sagtens? Men det ved jeg ikke. Det tror jeg godt, jeg ville kunne. Hvis det var sådan, hvis man... Jeg kunne selvfølgelig ikke, hvis det havde været over... Altså, det kommer også an på omstændigheden. Men jeg har sådan umiddelbart... det lyder sådan helt nu. Men hvis Mads kommer og sagde til mig, at han har været sammen med en anden, og det var en bytur, det var slet ikke sådan, ja, at det var ikke meningen, og at han gør alt for at vinde mig tilbage. Ja, han skulle selvfølgelig, altså han skulle kæmpe for det, ikke? Men det ville jeg godt kunne. Ja, hvor er det vildt. Ja. Det er vildt, at du siger det sådan så selvsikkert. Ja, det er der også mange, der synes, når vi sådan, hvis vi kommer ind på det, hvis jeg sidder i en social sammenhæng, og folk er sådan, hvad, det kan du da ikke bare sige? Sådan, det kan jeg godt. Sådan har jeg det. Det er godt nok vildt. Det synes jeg. Ja. Altså, jeg håber lidt, at Mads ikke lytter med nu, så han ikke får nogen gode idéer. En fripas. Ja, præcis. Nå, men det var bare fordi, du sagde faktisk... Jo, den der podcast, så kan jeg komme ind og fortælle, om det knuste jer. Ja. Ej, 7-9-13. det sker ikke. Nej. Jeg har aldrig beholdt en fysisk ting, som jeg ikke kunne give slip på, som minder mig om min ekskæreste. Ja, altså jeg kan huske, at dengang jeg var kæreste med min folkeskolekæreste, det har jeg hele tiden vender tilbage til. Ja. Det var sådan min first true love, ikke? Ja. Der havde jeg billeder, altså det har jeg stadigvæk, det ligger nok stadig op på mit barneværelse. Men der havde jeg billeder i sådan nogle rammer af mig og ham. Og dem gemte jeg. Altså jeg kunne aldrig nogensinde finde på at smide dem ud. Nej. Det kunne egentlig være sjovt at finde dem igen. Kærestebrev fra ham. Kunne jeg også finde på gemme. Så dejligt. Ja. Det, jeg er altså også glad for, at jeg ikke har smidt de der ting ud. Og selvom man i øjeblikket måske har følt, at det er det mest ulykkelige kærlighedshistorie i verden. Præcis. Så over år, så kan selv de værste historier pludselig blive smukke eller gode eller et eller andet. Der sker et eller andet i en i mange af de her fortællinger, ikke? Jo, og jeg kan huske, at jeg havde sådan, hvert år, når man gik i skole, så havde jeg sådan en årskalender. Og der i står der bare, altså det var sådan min dagbog nærmest, ikke? Der står så mange ting, og sådan står, hvor jeg har tegnet alt muligt. Det har jeg også gemt, og det synes jeg det er virkelig sjovt at se tilbage. Ja. Jeg er glad for, at jeg ikke har brændt det. Og sådan. Præcis, men jeg vil også sige, at det er også en rigtig god idé netop at lægge det op på loftet, eller ud i et eller andet depot, eller hjem til sine forældre i en kælder. Eller sådan. Fordi når man står midt i det, så kan man jo slet ikke holde ud og se på det. Der er ingen grund til at pine sig selv, vel? Og blive med at kigge på det der. Sådan. Væk med det, op i en kasse, men lad være med at smide det ud. Men gem det. Og så det kan være lige pludselig, at du synes, at du bare får en god følelse i kroppen, når du kigger på det. Lige præcis. Så ved man i hvert fald, at man er videre. Ja. Jeg har aldrig fortrudt, at jeg ikke selv slå op? Jo. Jeg ville gerne have slået op med min tidligere kæreste. Vil du gå så langt og sige, at du gerne bare slet ikke ville være blevet kærester? Ja, det vil jeg godt gå så langt og sige. Jeg gad godt i den periode, hvor vi var kærester, at jeg i stedet for havde taget skridtet og var flyttet et andet sted hen og havde været single. Ja, det gad jeg faktisk godt, når jeg ser tilbage. Du kan lige være videnskabelig forsøgskanin, hvis du har lyst. Prøv at tage et glas vand, og så tag en tår, imens du tænker på kærlighed. Den dejligste form for kærlighed. Den, du drømmer allermest om at have. Og prøv så bagefter at tage en tår, imens du tænker på at købe ind til aftensmad. Hvis du er ligesom menneskerne i et studie på Shanghai Universitet, vil du opleve, at vandet smager sødere, når du tænker på kærlighed. Forskningen viste nemlig, at forsøgskaninernes smagsløg generelt blev forsødet, når de spiste eller drak, imens de tænkte på kærlighed. Nu skal vi nå det allervigtigste overhovedet. For der sidder jo rigtig mange mennesker lige nu og har kærestesorg. Ja, det er så. Og føler sig mere eller mindre alene i verden, og det er jo dem, vi skal prøve at hjælpe. Så nu tager vi lige et par spørgsmål, ikke også? Spændende. Hej Maria. Mit spørgsmål er nok lidt anderledes, da jeg pt. Ikke har nogen kærestesorg, men potentielt kan komme til det. Sagen er den, at jeg er 37 år og har været sammen med min kæreste i 3 år. Han har et barn fra et tidligere forhold, og jeg har hele tiden været meget tydelig med, at jeg også selv ønsker børn. Og det har han også hele tiden ønsket. Jeg føler, at jeg har virkelig mødt mit livs kærlighed, og jeg føler mig også meget klar til, at vi skal gå i gang med at prøve at få børn. Men nu når snakken falder på børn, kan han ikke længere sige, om han ønsker børn. Han vil i hvert fald ikke have det nu. Så mit spørgsmål er egentlig, hvordan ved jeg, hvornår nok er nok? Altså, hvor længe kan jeg blive i et forhold med ham, som jeg føler er mit livs kærlighed, og vente på, at han eventuelt ændrer sig? Og hvornår er jeg nødt til at indse, at vi nok ikke vil de samme ting, da jeg ikke ønsker at gå på kompromis, da jeg virkelig ønsker at få børn, og er nødt til at acceptere, at vi er nødt til at gå fra hinanden på grund af dette, og ikke fordi vi ikke elsker hinanden længere. Jeg får helt ondt i min mave. Ja. Det er nærmest kærestesorg på forskud, ikke? Jo, det er det virkelig. Ja, nu kan jeg jo kun sådan tale fra sådan mit eget sådan perspektiv. Men jeg tror, at selvom jeg fandt mit livs kærlighed, jeg tror, hvis ikke han ville have børn med mig, så tror jeg, at jeg var blevet nødt til at gå. Fordi at for mig var det så vigtig en ting i mit liv i hvert fald. Så jeg tror, det handler enormt meget om, at man skal virkelig gøre op med sig selv. Om man kan leve et liv med ens livs kærlighed uden børn, Og hvis man ikke kan det, så tror jeg, man skal ja, sige det frygteligt, at så er det nok det. Hvad hvis det var ligesom i den her situation, hvor han siger, jeg ved ikke, om jeg vil have børn. Jeg vil i hvert fald bare ikke lige nu. Så tror jeg, at det kom nok også an på, hvad for en alder jeg var, tror jeg. Men jeg vil i hvert fald ret gerne, fordi sådan er jeg som menneske, at så vil jeg gerne sådan have sådan en deadline på, eller sige, okay, ja. Jeg vil rigtig gerne have børn inden for de næste 3 år. Hvad tænker du om det? Altså, så man ja. Ligesom sådan, var sådan mere sådan konkret i det. Og så synes jeg også, at det er vigtigt at tage den snak med ham og sige, prøv at høre her, det er så vigtig en ting for mit liv, så jeg har brug for, at du er mere tydelig omkring det her, og ikke bare siger, det ved jeg ikke. Og hvis du siger, det ved jeg ikke, for ligesom at pakke ind, at du egentlig i virkeligheden ikke vil det, fordi det er den følelse, jeg godt lidt kan få, hvis man siger, jeg ved ja. Ikke rigtigt, om jeg vil have børn. Er det så ikke mere sådan for at forskåne? Og det, man forskåner jo slet ikke, selvom at man måske i virkeligheden gerne vil det. Nej. Men jeg tror, jeg ville sådan sætte mig ned og være sådan ret klar i spyttet, og være sådan, jeg vil rigtig gerne have børn. Hvad vil du? Og ja. Jeg kan ikke bruge, det ved jeg ikke til noget. Jeg har brug for at vide, om det er inden for, om du kan sige det inden for en tidsramme, eller om det simpelthen er, fordi du tænker, at du ikke vil have børn. Fordi det, ja. Det ja. Jeg vil have sådan tydeligere, ja. Hvad kan man sige, statements. Ja. Det vil jeg helt klart også. Ja. Altså, jeg vil også råde hende til at sige, du bliver simpelthen nødt til at tage en seriøs snak med, ja. Med den her mand. Altså, som måske siger, for det første en snak om, hvad er det, han er i tvivl om? Ja. Altså prøv at forstå ham, fordi det kan jo være, at der er nogle ting, som i virkeligheden ikke er så store, men som har vokset så store i hans hoved. Lige nok. Altså det kan jo være, at grunden til, at han pludselig tvivler, er fordi, at han føler, at han har et dårligt forhold til sine svigerforældre. Og det er det, der skal fikses, inden ja. De bliver bedsteforældre. Ja. Eller at de ikke bor optimalt i forhold til at få en lille baby, og han ikke føler, at de har råd. Eller det, der kan være alle mulige ligesom, ting, som har vokset sig store i hans hoved, og som man måske kan løse, for at han så har lyst. Ja. Så til at starte med, finde ud af, hvorfor er det, han er i tvivl? Hvorfor kan han ikke sige, at han vil? Mm. Er det ting, der kan løses? Eller er det simpelthen, fordi han er sådan, jeg har bare ikke lyst til at have et barn? Lige præcis. Altså, ja. Jeg har ikke lyst til at blive far igen. Nej. Fordi hvis det er det, hvis han ikke har lyst til det, at være far igen, så er det jo svært ligesom at fikse. Ja. Men hvis det er de andre ting, og hvis det er sådan en sådan, det skal lige lande i mig på en eller anden måde, jeg skal lige mærke efter, og sådan, der synes jeg nemlig også, at det er helt fair og en rigtig, rigtig god idé at sætte en deadline. Mm. Fordi det kan godt være, at han er hendes livskærlighed, det føles sådan. Jeg tror altså også på, at vi kan få flere livskærlighed alle sammen. Ja, det tror jeg også på. Men nogen, der i hvert fald bliver ens livskærlighed, det er jo ens børn, når man får dem. Ja. Og hvis det er hendes drøm, så skal hun have det. Lige præcis. Altså, for ellers så kommer hun til at fortryde det, hun kommer til at tænke på det resten af livet, og hun kommer sikkert også formentlig til at bebrejde ham for, at han var skyld i, at hun aldrig fik børn, og så er det heller ikke et særligt fedt forhold at være i. Mm. Så måske mærk efter den her snak, hvad end I nu når frem til af grunden til, at han er i tvivl, så sige, okay, men jeg kan vente i et halvt år eller et eller andet, eller jeg kan vente i 2 måneder med at få svar på det her, så du har så lang tid til at tænke over det. Ja. Og så må du simpelthen give mig et svar. Ja. Ja eller nej. Og så må vi se. Lige præcis. Det er jeg meget enig i. Selvom det er fandme hårdt. Altså, jeg får det helt utilpas, ikke? Altså, for søren, hvor er det bare. Ja, det er hardcore, det der. Og det kan jo også godt være, altså, hvis hun også er hans livs kærlighed, så kan det jo også godt være, at når hun tager en alvorlig snak med ham, og forklare ham, hvor vigtigt det er for hende, at det også sætter en større lyst i gang hos ham, fordi at han gerne vil være sammen med hende, og ikke vil miste hende. Ja, og også det der med, jeg tror, det er så vigtigt, at det ikke bliver sådan, altså snakken ikke bliver sådan, hvad kan man sige, katten om den varme grød, ikke? Altså det bliver mere sådan, nu snakker vi om det, det er det her, jeg virkelig gerne vil. Jeg elsker dig, du er mit livs kærlighed, præcis det, som hun siger. Jeg vil så gerne have børn, og jeg vil have børn med dig. Ja. Altså sådan, det her, det er det, jeg vil. Ikke noget med, om hvad tænker du, eller sådan, bare sådan helt hånden på hjertet. Jeg vil det her med dig. Ja. Hvad vil du? Ja. Ring. Jo. Jeg har i et års tid været i en meget usund relation med en fyr, der knuste mit hjerte om og om igen. Vi har aldrig været kærester, men havde et ret intimt forhold til hinanden på flere måder. I det år har vi skiftet mellem at ses regelmæssigt og slet ikke at snakke sammen. Det var følelsesmæssigt kaotisk, hvor han både fik mig til at føle mig tryg, beundret og speciel i nogle perioder, og ligegyldig, uintelligent og intet værd i andre perioder. For 3 måneder siden cuttede vi kontakten stort set fuldstændig. Selvom jeg godt ved, at han intet godt gør for mig og mit liv, savner jeg ham stadig meget og tænker på ham rigtig tit. Mit spørgsmål er derfor, hvordan kan man give slip på en afhængighed til et andet menneske? Og hvorfor savner man en relation til en person, man godt ved, der var forfærdelig for en selv? Ja. Kan du genkende det? Ja, men det er jo, nu kan jeg jo vende tilbage til forsangeren i partybandet i gymnasiet. Ja. Som du 3 år gik og prøvede at... Fuldstændig. Altså det var det, som hun beskriver sådan til og fra, så var han sammen med min veninde, og du ved, sådan noget, hvor man bare sådan, det gjorde bare ondt, og jeg var dybt afhængig af ham og hans sådan, opmærksomhed på mig. Ja. Så jeg kan fuldstændig genkalde det der med, at man, det er jo sådan, at jeg ved godt, det kan være sådan et træls svar at få, men du bliver jo afhængig af det. Den er ikke længere. Det er jo en dyb, dyb afhængighed, som man får, og som man hungrer efter. Og for mig, der er det, som der har været det allerbedste, det er tiden. Og det er så træls et svar, ikke? Men det er virkelig tiden, fordi jeg kan bare sådan huske, at sådan, i hvert fald sådan personligt, at så når man kommer fra det, og man ikke længere ses, og man ikke længere skriver, sørg for, at han ikke popper op alle mulige steder. Sørg for, at du ikke bliver mindet om ham. Lad være med at gøre det hårdere og sværere for dig selv ved at se billeder og ved at læse gamle beskeder. Og, altså, jeg har fuldstændig været der. Så det der med, jeg tror, det er vigtigt, at man sådan prøver at sådan få ham nærmest til at sådan forsvinde, i hvert fald i en periode. Fordi nogle gange, når man så har haft vedkommende på afstand, hvor man ikke længere mærker den der afhængighedsfølelse, at så kan man sådan nogle gange, sådan, så, hvis der for eksempel, lad os sige, der er gået 1/2 år, og så du ser vedkommende igen, så kan du blive sådan helt, gud, hvad var det lige, der skete der? Ikke? Fordi der, den der afhængighed er noget helt, helt særligt. Ja. Så jeg tror, det er enormt vigtigt, at man sådan får sådan, godt, vi skal ikke være sammen, så skal jeg ikke pine mig selv med at se tilbage på alt det, vi havde, og alt det, jeg synes, der var godt, og alt det, jeg synes, der var spændende, fordi det får du ikke noget ud af. Tværtimod, så jeg tror, hvis man skal have den der sådan dyb afhængighed væk, så er det simpelthen sådan clean cut-agtigt, ikke? Hvor man sådan virkelig siger, ja. Altså, jeg har også selv oplevet at være i et kæresteforhold, som også helt klart var usundt i perioder, og helt magisk i andre perioder. Ja. Og meget sådan, the higher the highs, the lower the lows. Præcis. Og der følte jeg også sådan en sitrende, sådan drama-agtig afhængighed i min krop, sådan at der skulle ske noget i mit følelsesmæssige system. At mine følelser hele tiden skulle enten være det ene, eller være det andet. Jeg var ekstremt ked af det, eller ekstremt glad. Eller sådan. Ja. Og da jeg så endelig kom ud af det, så havde jeg sådan, altså sådan, jeg følte, at jeg havde det, ligesom jeg havde hørt soldater beskrive sådan posttraumatisk stress-agtig. Ja. Selvfølgelig i en mildere grad, end hvis du har oplevet folk blive slået ihjel omkring dig i krig. Men der var ligesom nogle fællestræk med, at jeg hele tiden var klar til, i metaforisk betydning, at der skulle springe en bombe herover, og at jeg så ville få et kæmpe chok, men at det var nærmest, det var mere chokerende, at der ikke skete noget. Ja. Altså, jeg sad sådan og var i konstant alarmberedskab og klar til at forsvare mig, eller tage imod voldsom kærlighed. Ja. Og da der så ingenting skete, så var det sådan, det føltes som en fysisk afhængighed. Altså, jeg følte sådan, min krop sådan rystede-agtig, at jeg manglede noget, der skulle ske noget. Ja. Så jeg har sådan prøvet at gå på Tinder og skrive med alt muligt, for sådan, kan der ikke ske et eller andet i min krop? Ja. Er der ikke nogen, der kan sige et eller andet? Nogen, der inviterer mig ud? Noget, der du ved, en ny god historie? Ja. Et eller andet vildt? Indtil jeg fandt sådan kæmpe ro i lige så stille, og bare være sådan her, jeg skal ingenting af det her. Jeg skal bare se film med mine forældre, og være sammen med min lille søster, og gå tur, og høre en god podcast, og sove længe, og sådan noget. Og langsomt, så var det vitterligt også tiden, der hjalp. Men det er så sindssygt, fordi, at så har jeg jo netop også sådan læst op på det, at de stoffer, som opstår i din krop, altså de hormoner, sådan endorfiner, og oxytocin og sådan noget, som opstår i din krop, når du tager stoffer, altså hårde stoffer. Det er de samme slags ting, der sker i din krop, når du bliver forelsket. Det er også fantastisk. Så det er faktisk, altså det er sådan rent biologisk set en nærmest lige så stor afhængighed at være forelsket, som det er at være narkoman. Ja. Og på samme måde som, at hvis man skal stoppe med at tage stoffer, så skal man jo ikke have dem liggende foran sig på sit bord. Lige præcis. Så fuldstændig ligesom du siger, det går hurtigere at komme over sin afhængighed, hvis man sørger for at slukke for den her ekskæreste alle steder. Sige til sine venner, I skal ikke tale om ham, jeg vil ikke høre noget om det. Få mig på andre tanker. Fordi det eneste, der kan kurere det, er, at tiden går. Men det kurerer det også. Altså, fordi det er en fysisk afhængighed, hun sidder med lige nu. Fuldstændig. Og den forsvinder, ligesom at man bliver mindre og mindre afhængig af nikotin, når man stopper med at ryge efter 3 uger, efter 4, efter 5. Så længe man ikke falder tilbage og lige tager et sug, for så starter man forfra. Ikke? Lige præcis. Altså, det er vitterligt det samme, og det er så sindssygt ja, at forholde sig til. Det er sådan helt uhyggeligt, ikke? Altså, at man kan godt forstå, at kærestesover virkelig er en ting, ikke? Altså, det er noget, der virkelig skal tage seriøst, fordi at det gør bare så ondt, ikke? Jo. Og fordi de her stoffer, som sker, som ligesom opstår i din krop og gør dig så glad, når du så får de her komplimenter, når du får kærlighedserklæringerne, at det er sådan, det husker din krop så meget, at så ignorerer den de her nedture, når du så bliver udsat for alt muligt dårligt. Ja. Så føles det bare nærmest endnu bedre, når du så får komplimenterne og får kærligheden. Ja. Og det er det samme igen med stofferne. Altså hvis du, når du får de her nedture dagen efter, sådan, jo, men... Men det var jo så fedt, da jeg var oppe. Ikke? Ja. Det er bare fuldstændig, som du siger, altså tid. Ja. Og så hvil i, ved, at det er en fysisk afhængighed, din krop går igennem. Fuldstændig, hvis du skulle stoppe med at ryge. Det går over. Det går over. Lad tiden hjælpe dig, og så bare få alt omkring det, og jer og ham. Det skal bare ryddes, fordi så går det hurtigere. Præcis. Liv, Martine, tusind tak, fordi du ville komme i dag og fortælle din hjertesovs historie om et langt, langt, langt nærmest performa-forhold. Ja, tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det har været en kæmpe ære at få lov til.